Երևանի նահանգում կռիվներն առաջին հերթին բռնկվում են Նախիջևանում և Շարուրում, որտեղ ապրում էին մեծ թվով թուրքեր, իսկ իշխանությունը գտնվում էր տեղական թուրք խաների ու բեկերի ձեռքում։ Ցարական կառավարության կողմից Նախիջևանի գավառապետ նշանակված ազգությամբ թուրք գեներալ Ալիխանով Ավարսկին անմիջապես անցնում է իր ցեղակիցների կողմը և Նախիջևանի Մակուի խաների ու բեկերի գործուն աջակցությամբ կազմակերպում թուրք ամբոխի հարձակումը հայերի վրա։ Նախիջևանի գյուղերի բնակիչները, նշում է դրոշակը, խմված Շեխ Մահմուդ գյուղում պաշարված են թուրքերով։ Ազգաբնակչության հույսը ունայն դուրս եկավ։ Թալան, սպանություն, թուրք քրդական ահագին խմբերը սպառնում են շատ հերուն տարածել իրենց թալանը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ այդ շրջանում հայերը փոքրամասնություն են կազմում։ Կասկած չկա, որ այս ողբերգությունը վաղուց է պատրաստված եւ որոշ ծրագրերով։ Իր հուշագրություններում բազմաթիվ պատումներով ներկայացնելով հայ-թաթարական ընդհարումների ողբերգական դրվագները, Սարգիս Օհանջանյանը, Ֆարհադ, որն այդ օրերին գտնվելով Երևանում Դաշնակցական Խիչոյի և Գալուստ Ալոյանի համագործակցությամբ ստանձնել էր Երևանի հայության ինքնապաշտպանության ղեկը, գրում է. Բաքվի կարմիր օրերին հետևեց մի կարճ ընդմիջում և այնուհետև հրդեհը բռնկվեց Երևանի նահանգի մեջ։ Նախիջևանում և շրջակա գյուղերում կոտորածն ու թալանը, կայքի և գույքի հրդեհը հասավ ահռելի չափերի։ Ընկած հայերի թիվը հարյուրների, իսկ հրդեհված ու թալանված նյութական վնասը միլիոնների հասավ։ Այս րոպեիս էլ կռիվն ու կոտորածը, թալանն ու հրդեհը տակավին շարունակվում են, ամենուրեք թուրքը խառն են։ Սոսկալի եղեռնագործությունը, սանձարձակ գազանությունները ամենուրեք անցել են ամեն չափն ու սահման, ամեն տեղ էլ հայ ժողովրդը անզեն, անպաշտպան մատնված թուրք խուժանի կատաղի հարձակման։ Պատմության էջերում կարմիր տառերով թող արձանագրվի ռուս կառավարության բուրըն կստմնելի դիրքը, խայտառակ, դատապարտելի։ Մինչև ընդհարումների սանձազերծումը թուրք պարագլուխները Պոսից եկած հատուկ գործակալների ջանքերով Բաքվում կազմակերպում են պանիսլամական գաղափարներ քարոզող մի կազմակերպություն։ Այդ կազմակերպությունը նպատակադրվում է միավորել մահմեդականության Շիա և Սյունի ճյուղերն ու առաջին իսկ հնարավորության դեպքում Կովկասը մաքրել քրիստոնյաներից, իհարկե նախ եւ առաջ հայերից։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ Կովկասը նվաճելու ծրագիր։ Պանիսլամիզմի քարոզիչները հաստատվելով Բաքվում, աստիճանաբար եռանդուն գործնեություն են ծավալում Կովկասի գրեթե բոլոր մահմեդաբնակ վայրերում և իրենց նպատակն իրականացնելու համար սպասում քաղաքական նպաստավոր պայմանների։ Նրանք իրենց քարոզչությունը ծավալելու նպատակով Բաքվում հրատարակում են Կասպի լրագիրը։ Այդ կազմակերպությունը դրդում է Մաքուի և Նախիջևանի խաներին միանալ իր հետ, պարզելով նրանց առաջ հույսը վերստին գրավելու Նախիջևանի խանությունը և անկախություն ձեռք բերելու։ Այդ կազմակերպությունը տարիների ընթացքում ոչ միայն հաջողությամբ զբաղվում էր մահմեդականության շրջանում պանիսլամիզմի գաղափարների տարածմամբ ու քարոշչությամբ, այլև զենքի կուտակման և տեղափոխման գործով։ Դրոշակի հավաստմամբ կազմակերպությունը, ինչպես երևում է, զինման գործը մեծ երանդով առաջ է տարել տարիների ընթացքում Մաքուի և Նախիջևանի խաների միջոցով, որևէտև այժմ հաստատված է, որ Արաքսի մոտ կայսերական Աբազյանա մեծ կալվածում կառավարիչը, որը մի թուրք է, հաստատել է զենքի կենտրոնական պահեստ, տեղը շատ ապահով, որևէտև ոչ մի ոստիկանություն այդտեղ մուտք գործել չէր կարող, մանավանդ որ Նախիջևան գավառի պրիստավները թուրքեր են և Նախիջևանի խաների ազգականները։ Մաքուի խանությունից ահագին քանակությամբ զենք են փոխադրում այդ կալվածը և այդտեղի տարածում ամենտեղ։ Նախիջևանը հայերից դատարկելուց հետո թուրքական ընդրանին ձգտում էր հայությանը ոչնչացնելու նպատակով իր իշխանությունը տարածել Կովկասի ողջ հայաբնակ շրջանների վրա։ Լուրեր էին տարածում, թե Թուրքիան օգտվելով այն հանգամանքից, որ Ռուսաստանում բռնկվել էր հեղափոխությունը եւ մյուս կողմից ընթանում էր ռուս-ճապոնական պատերազմը, պատրաստվում է հարձակվել Կովկասի վրա։ Ռուս-ճապոնական պատերազմը, Ռուսաստանում ծայրարած հեղափոխական շարժումները այն իրական քաղաքական նպաստավոր պայմաններն էին, որոնք հնարավորություն ընձեռեցին պանիսլամիզմի ջատագովներին իրականացնելու Կովկասը հայերից ազատելու և այն նվաճելու ծրագիրը։ Այն վայրերում, ուր հայերը բացարձակ փոքրամասնություն էին կազմում, թուրքերը նրանց ոչնչացնում էին կամ մահվան սպառնալիքով մահմեդականացնում։ Կրիվները Նախիջևանից տարածվում էին Շարուրի, Օրդուբադի, Զանգեզուրի գավառները։ Թուրք ջարդարարներին միանում են նաև քրդական հրոսական խմբերը, որոնք անցնելով պարսկական սահմաններից ավեր ու թալան են սպրում հայկական բնակավայրերում։ Եվ այդ ամենը կատարվում է ցարական ոստիկանության աչքի առաջ։ Ցարական իշխանությունների հանցավոր անտարբերությունը թևավորում է մահմեդական ջարդարարներին։ Այդ օրերին Երևանի Ստիֆլիզից բազմաթիվ հերագրեր են ուղարկվում եվրոպական մամուլին։ Հերագրերի առաքման նպատակը միակն էր միջազգային հասարակայնության տեղյակ պահել Անդրկովկասում կատարվող արյունալի իրադարձություններին, մերկացնել եւ արժանի հակահարված տալ ընդհարումը հրահրող ցարիզմի քաղաքականության։ Հերագրերից մեկում նշվում էր. Երևանի թուրքերը կասկածելի դիրք են բռնել։ Կառավարությունը պերճախոս փաստեր ունի ձերքին պանիսլամական գաղտնի պատրաստությունների մասին, բայց կույր է ձևանում։ Այդ օրերին, իբր թե տեղերում ընդհարումների պատճառները պարզելու եւ համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով, հայ եւ թուրք ազդեցիկ դեմքերի ուղեկցությամբ Երևանի նահանգեն գործողում պատվիրակություններ, որոնք ցուցադրաբար հաջորդելով միմյանց եւ ոչ մի գործնական քայլերի չդիմելով, ավելի էին շիկացնում առանցայն լարված իրավիճակը։ Երևանում իրենց մտադրությունները հաջողությամբ կեսագործելու դիտավորությամբ թուրք ազդեցիկ երևելիները աշխատում էին կեղծ հավաստիացումներով և խոստումներով մոլորեցնել, բթացնել հայերի զգոնությունը, բայց հայերն արդեն համոզված էին, որ թուրքերը նախահարձակ կլինեն նաև Երևանում։ Այս ամենով հանդերձ նրանք իրենց պահում էին սուսպ, աշխատում հնարավոր միջոցներով կանխել գալիք կոտորածները։ Իրականում դեպքերը Երևանում ընթացան վատթարագույն ուղղությամբ։ Ընդհարումները սկսվում են փետրվարի 20-ին։ Թուրքական զինվաճամբողը պաշարում է Երևանի շուկան և սկսում կրակել անզեն հայերի վրա։ Ընդհարումների առաջին օրը, չկարողանալով ինչպես հարկն է դիմագրավել թուրքերի հարձակումներին, հայերը զգալի կորուստներ են ունենում։ Թուրքերն օգտվելով Երևանի հայության անպատրաստ վիճակից, նախահարձակ են լինում և տասնյակ հայերի արյունով հեղեղում քաղաքի փողոցները։ Ինչպես վտանգված մյուս շրջաներում, Երևանում նույնպես հայությունը մատնվում է սարսափի ու խուճապի։ Ամենուրեք դրության լիիրավ տերը թուրքերն էին։ Չկար որևէ ուժ, որն արժանի հակահարված տար թուրք հրոսակախմբերին սանձարձակ գործողություններին։ Զորքերի և ոստիկանության միջամտությունը ընդհարումները կանխելու և կարգ ու կանոն հաստատելու գործում կրում էին լոկ ձևական բնույթ։ Սակավաթիվ զորքերի թափթփուկ մնացորդները վկայում է Ֆարհադը, նա այդ ժամանակ գտնվել է Երևանում և դաշնակցական Խեչոյի զինակցությամբ ղեկավարել Երևանի ինքնապաշտպանությունը, կառավարությունը բարեհաճում է ուղարկել սարսափի վայրը այն ժամանակ, երբ արդեն թուրք խուժանի բարբարոսությունը հակեցած է լինում և այլևս ոչ կոտորելի մարդ է մնում և ոչ էլ թալանելու կամ հրդեհելու ապրանք։ Զորքը կռվի տեղը հասնելուց հետո էլ դառնում են հանդիսատեսներ և ողորմելի մնացորդների իբր թե պահապաններ։ Փետրվարյան արյունալի դեպքերից հետո հայկական կողմը, ճիշտ է, արդեն զգաստացել և ըմբռնում էր իր գլխին ծառացած աղետի կործանարարությունը, բայց դերևս չէր հասցրել ինչպես հարգնել լուծել ինքնապաշտպանության կազմակերպման հետ կապված խնդիրները։ Նույն իրավիճակն է տիրել նաև Երևանի նահանգում ու նաև հենց Երևան քաղաքում։ Թուրքերն օգտվելով իրենց ընձեռնված նպաստավոր հնարավորությունից մայիսին վերսկսում են հարձակումները եւ Երևանի փողոցները, ինչպես Պետրվարյան դեպքերի ժամանակ, դարձյալ ողողում են տասնյակ հայերի արյունով։ Երեք օր շարունակ, նշում է Վարանդյանը, 1905 թվականի մայիսի 12-ից 15-ը իշխանություներու աչքին առջև կկատարվեր խուժանային գինարբուկը, ջարդ, հրդե, կողոպուտ, կանանց բռնաբարում, եկեղեցիներու սրբապղծում։ Հայոց բոլոր ապրանքները հափշտակվեցան, 182 հայկական խանութներեն ազատեցան 4 սատ միայն, և նույն վայրագությունները գավառին մեջ։